موغي تودون عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي القرشي السهمي لولو دون تورم دي عمرو لا تودون عمرو ابن العاص دي دوم كو ني واخ العاص العاص واخنا لا داني مان نيو العاصي عمرو بن العاصي ولا عمرو بن العاص ابن وائل العاص بوبو دي دوم يا وائل دي كو ني واخ وائل وائل بوبو دي دوم كو ني واخ هاشم هاشم دو دومي سعيد سعيد دو دومي سهم سهم دو دومي عمرو عمرو دو دومي كوني وهصيص هصيص دو دومي كعب كعب دو دومي لؤي مبوكون موم سيدنا عمرو تي وا قريش السهمي تي وا بني السهم موم نك داكانتالم مودون ابا عبد الله ابو عبد الله دنجو دون وقت تاميت ابو محمد ابو عبد الله ناخ موم مودون بايو سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ميغا خامني موم كيبو سيدنا ابو هريره رضي الله عنه نون amul kenn ci sahaba yi lulul ne ma la epp lu ma jele ci alayhi salatu wassalam bamou dess abdallah ibn amr ibn al-aas li annahu kana yaktubu wala aktub ndax kat mom da don bind lim don deg ci alayhi salatu wassalam taman abu hurayra don mo won bind lolu yaatalon nañ ci bu baax biñuy gis tarjama sayna abu hurayra ne wa ginaaw lolu lan motax ci téré hadisi comme ci téré bu mag bobu tañu perdu ko muy sayidina baqi ibn makhlad nga xamne dañ ko taal non ye ko taal nonu l'islam yi ñom ñoko taal مسند بقي بن مخلد رحمه الله عليه غيسنا سيدنا ابو هريره اك ينن تيري حديث داغي غيسنا سيدنا ابو هريره بولن بوله نيوم نييب مو اوبلو مو لومو solo te gisunu ci ñooñu nga xamne ñom lañu gëna xamé ci al mukthirun li comme ni nga xam non la ko imam suyuti rahmatullah alayhi wax ci al fiyabi wal mukthirun fi riwayati al athar أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي من والمكثرون نيغا خامن نيو باري لو نيو سولو جيلكو تي عليه الصلاه والسلام من روايه الاثر دي جيل توخال جيخيتال حديث عليه الصلاه والسلام ni ci oppole luñu solo abu hurayra moy sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala kom niñ ko yaatale won biñu gis sarjama yali ibn umar ki ci top moy sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wa anas sayyidina anas ibn malik ibn damdam ak al-bahr بي الحبر سيدنا ومولانا ابن العبا ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وارضاهما كالخدري ابو سعيد الخدري سعد بن مالك سعد بن سنان ابن مالك الخدري نيغن كو خامتي ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وجابر سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه وزوجه النبي اك سي سخنا يونتبي عليه الصلاه والسلام تا كوكو موي كان موي سيدت عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وارضاهما موي سيدنا عمرو بن عبد الله ابن عمرو النوتي waaw lolou waxon nañ lan motax ku ci bëgg lu gina yaatu nga demat ca bañuy gis li nga xamantene ni moy tarjama sayna abu hurayra kon lolou taxon ñuko doon dakantal mom sayna amr ibn al-as abu abdillah baye abdillah ah ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma dañ koy wax tamil abu muhammad mom sayyidna amr ibn al-aas kon li gina deuguer mo ngi duggu ci l'islam ci safar sanata thaman mo ngi duggu ci l'islam ci wéru safar ci jurom ñettelu atmi ci gadda yu alayhi salatu wassalam min makkah al-mukarrama ila madinah al-munawwara waxon nañ la nak amna ñu né entre hudaybiya ak khaybar la moy entre ci 6e année bi entre hudaybiya na hudaybiya umratul hudaybiya mu nga amone ci jurom benelu atmi khaybarit mu nga amone ci jurom benelu atmi amna ñu né digënté ñaari xew xew yoyu ci la duggé ci l'islam waye gisoon nañ né inshallah taala li nga xamné mo gina deugër moy kené ginnaw fatu khaybar la moy mo ngi duggu l'islam ci jurom ñaarelu jurom ñettelu atmi ci gadda alayhi salatu wassalam mom nak sayna amr ibn al-aas maglawon nak mom en tout cas mo magone ki mo magone sayna umar ibn al-khattab ndax mom ci bopam neena fatale ko na guddi gi nga xamne ci la umar ibn al-khattab juddu man mang koy fatale ko comme dembu la ci man amr ibn al-aas guddi gi nga xamne ci la sayna umar ibn al-khattab juddu guddi gogu mang koy fatale ko xam nga ne mos ko fatale ko judduk diw mom moy nak wax deug deugaron nga quand même mom sayna amr ibn al-aas comme niñu ko gissewon nak bokon na ci djuro nak nono l'islam bokon na ci ñu gino na nono l'islam gino na bañ l'islam min quraysh ba motax ay badar ak kenn jitu ko won mobilisation yoy yep xex contre alayhi salatu wassalam bokon na ci ñi nga xamne ñi ci gino na fervent la gino ci féroce waye comme mom nim koy netale di netale ni nga xamne non la dugg ci l'islam comme ni nga xamne lako imam ibn ishaq ibn yasar rahmatullah alayhi dal di solo ndax imam ibn ishaq rahmatullah alayhi mom dafa solo ci hadith bo xamantene ni dane mom imam ibn ishaq di netali islam amr ibn al-aas wa khalid ibn al-walid sayyidina khalid ibn al-walid inshallah buñu paré ci sayyidina amr ibn al-aas dinañ gis tarjama inshallah kon imam ibn ishaq dane wa hadathani yazid ibn abi habib mono netalina ma yazid ibn abi habib sama serign di habib di domi abi habib yazid ibn abi habib di domi abi habib an rashid mawla habib mom mu jele ci rashid te njaati gem newon habib ibn abi aws athqafi an habib ibn abi aws mu jele ko ci habib ibn abi aws mom mun hadathani amr ibn al-aas mun netalina ma amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu warda ci yoon bobu ci yoonu zayd ibn abi habib an rashid ci lako imam ahmad tammi solo ci musnad nakono imam al bayhaqi rahmatullah alayhi dal nakoy solo ci sunan al kubra ci yoon bobu imam al hakim solo nako ci hadith bo xamne bu hasan la ndax goor ñi nek ci cyallale imam ibn saq bi ñu wër lañ bam dess kan bamu dess a ki nga xamantene ni moy habib ibn aws bam dess habib ibn aws mom waxon nañ la ne maqbul la moy li gisoon nañ li sa defon nañ takhrij bi ni defon nañu ko legi imam al-waqidi solo nako imam ibn asakir andinako ci tarikh ibn asakir imam muslim ibn al-hajjaj abul husayn solo na lo xamne niro nak li ci hadith bi moy yenn parti lu tuti ci hadith bi ni bu sayyidina amr ibn al-as limi netali lu mel nonu imam muslim netali nako jele ko ci sayyidina amr ibn al-as moy ci yon ba mum ag ci mom mu netali lo xamne day deugural hadith bi ni sayna imam ibn saq mom li gina deugar moy comme niñ ko waxe won que ne mom mu ko tuddu ginaaw qatlu abi rafi' sallam ibn abi al-huqayq النظر عليه لعنه الله فوفو لاكو تودي غينا خريضه فوفو لا تودي كيغا خامني موي دوجو تي الاسلام كان كيغا خامني موي عمرو بن العاص اك نيوم سيدنا وخالد بن الوليد واخون نان لا لول غيندا دغه لولو دو نه فوفو لا توبي ليغي ناخ لولو ليكو دون واني موي لي كوم نين تو تودي وون بو سيدنا خالد بن الوليد موم لي مو واخ سي بوبام تا فك وون حديبيه كروك مو نيوون دون نارغي سي جولين ني yek ci ay fastaneena ma len jite won waw ba pare gis nañ ne kérok biñu yonentou mala sallallahu alayhi wasallam di ñew khaybar di ñew bok umratul qada aw umratul qadiya aw umratul sulh aw umratul qisas mom sayyidna amr ibn khalid ibn walid naw xon bokon na ci ñi nga xamne dañu gennon ci wa quraysh netal imam al ibn ishaq ibn yasar rahmatullah alayhima bo imam al waqidi bi moko gina matale imam al waqidi deglu lim wax isma ila ma qalahu al waqidi deglu li nga xamantene mom imam al waqidi rahmatullah alayhi lol la wax bi mi netali li comme ni nga xamantene non la nek ci maghazi wu imam al waqidi way nak nonu wa moy si borom dalail an nubuwa mom waxna la sank sunanul kubra neet solo nako ci solo nako fenen furul dalail an nubuwa no ci sunanul kubra solo nako ci dalail an nubuwa امام ابن امام الواقدي رحمه الله عليه من امام الواقدي من انبانا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه انه قال عمرو بن العاص من امام الواقدي انبانا خبرنا عبد الحميد اسم سري عبد الحميد ابن جعفر دي دوم كني وا جعفر ابن جعفر دي دوم كني وا جعفر عن ابيه مجلتي بايم دي جعفر تجسون ناني سي جتاي بي ني ген ولله الحمد والمنه انه قال من قال عمرو بن العاص من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه نانا لا الله وخ Mune kuntu lil islami mujaniyan mu'anida Hadartu badran ma'al mushrikin fanajawt Thumma hadartu uhudan fanajawt Thumma hadartu lkhandaqa fanajawt Qala faqultu fi nafsi Mune ila akhir al hadith mune mom sayna amr ibn al as radiyallahu anhu ngane meew lan motax bala nga jab jeegal mo mais lan motax ngay jël riwaya bi riwaya imam al waqidi bi te werul manela werul mais amna lu ko appuyer moy tahrib bi def nañ ko gis nañ ne imam ibn saq solo nako ci tialale bu deuguer nako ron imam ahmad ibn hanbal hein tialale bo xamne minimum hasan la gis nañ ñawit ni ko solo yeb wax nañ la rijalu siqat bam dess habib ibn aws bobala ta mom imam al hafiz ibn hajar neena maqbul manela lolo tax day ko luy da ko appuyer ta bo sam mo gina detaille kon sayna amr ibn al as ne radiyallahu kuntu lil islam man dama newon non l'islam rek la bagnon quoi ay way l'islam mako bagnon way tata fuma tollu don ko xex mune ba mota hadartu badran comme niñ ko waxe sank hadartu badran tewena khare badar ma'al mushrikeen andak mushrikuna quraishi sa mbok yi bur yalla dimbali ma fa najawtu ma dal di recc bat rayuñ ma kero fañi ray ñom abu jahl ñom umayyah ibn khalaf shayba utba al walid ibn utba ibn abi ibn rabi'a kacior yu mag yo yele bañ len di fat ma nga fa won hadartu badran fanajawt ma al mushrikeen fekkena badar ak mushrikuna bur yalla def ma recc mona summa ginaaw badar benen xare am ngir woné ni man nono won ak diine ji l'islam way yow summa ginaaw gi après lol hadartu uhudan ma dem fekke uhud waw xare uhud am ma demati fa najawtu bokuma ca nga rayon même budé na quraysh ci biti ñu bari lañ rayon ci sahaba raydiyallahu anhum comme nañ ko gissewon waw ne badar gis nañ oxu gis nañ na meron legui meme deme nonu mune kon mu rëcc malgré ça suñu borom def mom mi nga xamantene ni moy amr ibn al-as mu dal di rëcc mune summa ginaa uhud hadartu al-khandaq kharaq khandaq bi al-ahzab demon na ca de karok bañuy ñew encercler guerre des tranchées bele de la tranchée bi ma nga fa won de waye fana jawtu dama rucc kérok tamit ma rucceti de waw qala neena nak fa qultu ma fi nafsi ma wax nak sama bop quoi moy may moy li nit di waxtan nak di xalat ne tok bi xalat nak ne bon man nak warna jangat sama situation bop mané kam oudou wallahi la yadhharan muhammadun ala quraish mané man dal may man kam oudou way man nan man naka bob ba legi man naka la mana nek ci mbon gu tol ni gaw nek ci mbon gi ni rek nek wallahi mangi wat ci yalla combien de fois mangi gaw nek ci shirk gi man ni rek di xex bo ba legi hein wallahi mangi watti yalla la yadhharanna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ala quraish ni ma gis affaire yi watna ci yalla sayna muhammad de dina fete ka wa quraish de dina len note de non dina len gagner lol mom a question de temps la rek mais bima toge jangat situation bi la xamne mbir yo falay mujjé quoi muné falahiqtu bimali bilwahti wa aqlaltu minan nas falamma hadara alhudaybiyatu wansarafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi sulhi ورجعت قريش الى مكه جعلت اقول يدخل محمد صلى الله عليه وسلم قابلا مكه باصحابه ما مكه بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج من نك بيغا خاندي تي لا دي لا خلات سما بوب بوخ لولو ما دال منينا ما دال دي ديم jeli sama alal fa nga xamne taif ben ki la bu nek fele beurep bo xamne ben village la bu nek taif neena ma waxa deme mle nak ma dal li isoler wu ci dajek nit ñi di dajek nit ñi mona fala ma hadara al hudaybiya bi nga xamne nak ki la hudaybiya xew moy umra al hudaybiya yonent malay sar sam ñew makk wan sarafa rasulullah ba akori am ba yonent bi alayhi sar sam dal di dem neena nak bimu deme fi sulhi waraja quraish mu am ak akor ak wa quraish ba wa quraish ne ko duñu ñewat mom mu ñibbi wa quraish delu du wa quraish tamit nek fi ne neena man ci la waxe man amru ibn al as mané ah c'est fini yadkhulu muhammadun qabilan makka bi ashabi ma makkatu bi manzilin wala taif wala wayo wa makka ñom saway suñu kilifa yi fexé nañ ba d'accord mom ne ko deewen da ngay ñew nga ñew door umra da fay ñew and ak sahaba ni ma makkatum bi manzil makka mom du dal way man dotuma fi tok de waxuma la makka me wala taif taif tamit du fo xamne togu kay la man dal duma fi dess je desert lol mom fekke fu sayyidina muhammad dugge fi tama nek ci shirki gi mané way lolou mom dara duma ko yobbe mone nak amul dara lo xamantene kon mo fi seus ta moy li geun illa al khuruj wala shay khairum min al khuruj amul dara lo xamne mo geun gen mone amul dara lo bax lu fi desati lu dul gen mak mone wa ana ba'duna in an al islam wa ana ba'duna in an al islam wa ara law aslamat quraish kulluha lam uslim malgré sama situation bima ci khalaté ak yoyep kene nak graw na quoi way man yaguma nek ci shirk gi ñaato yon maangi ci waye malgré ça néna mané de toute façon man mom nima soré l'islam ak nima ko bañ watna ci yalla né bu wa quraish ñepp tuubon sax man mom amru mom duma tuub man amru non man mom duma tuub mom bu wa makka yépp tuubon man amru tuubuma mom agone na fofu ba gis ne mom bopam fofu la tollu moy ni bu ñepp doon dugg ci l'islam mom gis ne mom dal ni mu melni mom du ci dugg de xam nga dina deg nit ko xamne day dem ba xamne lim nekk baxul mais mu nan may bur yalla nak duma jéggal conscient ne limi def baxul may jarul may tuub ndax buma tuubé de toute façon bur yalla duma jéggal dedet mom agone na fo xamne pour mom désespéré won na banan sore gi ma sore won l'islam taxna mané wax law aslamat quraish kulluha lam uslim bu quraish yépp tuubo nit man xamna duma tuuba légui nak néna ak faqadimtu makkata wa jamaatu rijalan min qawmi neena ma joge nak tay fama newon dal di ñew makka dajale ay gaay yo xamne ci sama ñooñ lañu ci wa quraysh ño xamne ñom dinañ ma deegal ta sama mbokk deret lañu mun wa kana yarawna ra'yi wa yasma'una minni wa yuqaddimunani fi ma nabahum neena nak ñooñu nak ñuma wegg lañu won ñu doon bayyi xel sama xalaat la ñu doon bayyi xel samay xalaat la tay deg limay wax samay avis ñu ko doon bayyi xel la te dima jital ci lepp lo xamantene dafa nek lu xawal le bojo ci ñom ma joxe sama xalaat man lañ doon jital haa neena ñoñ la dajale fa qultu lahum man len kayfa ana fiikum man len man amru dama len di laaj yeen ginnaw ba ma len dajale mbok sama kayfa ana fiikum man lan la doon ci yeen ñu ne ko zuraina wa midrahuna fi yumni naqiba wa barakati am ñu ne ko yaw anta midrahuna yaay suñu midra moy yaay suñu sang as-sayyidu sharif lol moy midrahun nora ñu ne ko anta zuraina yaay suñu borom xel yaay suñu cerveau wa midrahuna ta yaay suñu sang naaw yow dal mom ci barke mbir lo duggu rek barke am ci ak yombu munale na qultu ta'lamuna anni wallahi la ara amra muhammadin amran ya'lu al-umura 'ulu wa munkara wa inni qad ra'aytu ra'ya munalen yen umpelu wu ngene ne man kat gis na ne mbiru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dinem ji ya'lu al-umura 'ulu wa munkara danaka lepp lu taxaw kanamam ngir nek obstacle ci mom ci ay diyanat yi ñu am suñu diine imam yek leneen lulul mom da koy fete kaw bu ñaaw mom lool la ko jappé bo xamné dal ñu nangu wuñu fete kaw joju dal ñaaw na ni fete kaw ni mom progression fulgurante way et fâcheuse ci ñun la lolu mom umpelu ngeen ko taku setlu tok jarul sax setlu bu bari waw ndax lu ne fang ken du ko jiex l'islam ni muy faga galé li ci kanamam way ñun ñep xam nañu ko legi nak munew wa inni qadra aytu ra'yan taman nak amna abi don na ci xalaat ci mbir mom ba am ci abi qalu ñu ne wama hu wa sa abi bi ngi ci am sa xalaat bi ngi ci am moy lan munelen nal haqu bin najashi fanakunu ma'a fa in yadhhar muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kunna 'inda an-najashi fanakunu tahta yad an-najashi احب الينا من ان نكون تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم وان تظهر قريش فنحن من قد عرفوا قالوا هذا الراي منين خلات بي موي لان موي نكم كديمني ني تا موم بير بي افير دو تان رك لا kene sayna muhammad radi alayhi salatu wassalam dina fete ka wa quraysh lol affaire de temps la comme kan ak affaire yi non la demé ta sax ay taif yi sax du ay échappatoire ndax bu paré ci quraysh ñom ñepp ci dugg man nak xalaat bima am moy najashi ñu lañ dem éthiopie nañu dem abyssinie comme ka xam nga amru ibn al-as lol duñu ko mais bon jaru ko ndax waxon nañ ko ci tarjama sayna jaafar بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه تسينكم أنا باباي غداي تا سينكم أنا ريفيلاسيون بي جامونو يالي صار سامنيك مكه صحابه رضي الله عنهم دال دي غداي قريش فل ايثيوبي سين بروميير غداي عمرو بن العاص بوكنا تي نيوا قريش ديليغاون ندا خام غومو خام النجاشي غير مو ديم mu dal li livre ñi nga xamne ñoy daw laq yu joge fi makka te nek ay julit ñu rawali seen diine comme li len alayhi salatu wassalam waxon na len dem len ci habasha na amna fa bour bo xamne kenn duñu ton kenn famo lolu gisoon nañ am sayyidna amru min al-asmi mo fa demone mo doon discours ne najashi gis nga gaay yi ni ni ba moy wo sen discours bobu rek après mune bi gaay bi Seyna Jaafar waxe ba nara convaincre Najashi mune ko nak gis nga ñom ñi ah wax ñu ngi wax lu graw ci Seyna Isa mi geugum la ilaha illallah gis nga ñi lu ñaaw lañuy wax ci mom mune le lan lañuy wax mune ñom doomu yalla lañ waxa li bo du doomu yalla ñom neenañu nit la won nit la comme ñun am nit la won rek lool lañu waxa Seyna Jaafar radiyallahu dal di tari suratu maryam su ba'd ayat surati maryam alayhi salam ba najashi deg ko nak dal di xol bi toy rongo ñoy touru mu ne ya amr nako amr fek gaay biñuy dem dañoo yobaloon ay cadeau comme niñ koy def buñuy dem ci bouri moy pot de vin yi huile fi ngay waxe ngir discussion bi gëna neex bour bi ginn la mëna deglu ak nga jëndalé conseiller moy dag yek gaay yoyu amr ñew bimu defé lool lepp Najashi nako gis nga am bo ma doon jox lu upp li ma jox ak lepp duma le livrer li ñi waaw تلاوا انتم سيومن يين دال ليبر نين سي سم ريو دخلن كان دولن ديف دارا من سبكم غريم مودال لين جوخ غارانتي عمرو بن العاص غيس نيم ميرون جولين ني تاخون نا موي دو غاي دي ايتوبي مو ديم مو كوم كوموم دا فخ نيهو وون اك اي خاريت لا نيون دا فخ خامون بو باخ نيغيس بي ci lol nak lu doon jouer motax bi ni bi mu ñangaté ni ndax bu ñëk ba dafa ñangoon ci ñom ndax wa quraish finalement xam nañ ne gaay yi dem éthiopie woorul ñi imaginer len ñu jënd nopp Najashi ba Najashi tuub nak ba paré jël résolution né day dal ci wa makka né bu boba ñun dañ ko malata ta koku influence mi am taw ñun dañuy wad moy ñun jeex nañu non kon ñu c'est fini légui nak lool nak motax bu ñangé rek mu dal di dem gis ñi nga xamné moy bour yi nga xamné xamna len ndax amrum na la c'était un visionnaire la won moy ñi ñaan duhatul arab ci ñom la bokkon ku ñaw xel la won ta am vision waaw ku amone vision la légui motax ah mune ginnaw hudaybiya dal ma gis na dal affaire yi say ciul no quoi legi mune gaay kon nagn len dem ci Najashi sama xalaat bi moy ñu dem ci Najashi buñ fa deme luñuy def mune fa nakunu ma bu ko defé ñu nek fa mom and ak mom fa in yadhhar muhammadun sallallahu alayhi wasallam bu sayna muhammad sallalahu alayhi wasallam gagné ah ñun dal ku na inda najashi fek ñun mom ñu nga ca najashi quoi légui bu nango xoray su ñun grawul ñu nga ca najashi mune way wa in tadhhar quraish kanta bu quraish gagné nak fa nahnu man qad arafu ñun ñoy ñi nga xamne mom la ñom la wa quraish xam moy bu quraish gagné ba ñu légui mu woor nañu we not nañu julit ñi bu boba nak ñun ñu joggé éthiopie dal di mëna ñew قالوا غايم غايمي نكو اه هذا الراي نكو عمرو نك لي موي خلات نانا منلن فجمعوا ما نهديه له كوم كان داكور نين سما خلات بي لغي نك نانيو داجال نك اه بور بوبو نك بون فاي ديم بور نك باخنا بور مو نانغول لا ليغا بغ نك غا ام لو جيتال واو كون نك نانيو داجال لو خامني mom lañu koy wajalal ngir nga xamne moy cadeau yi ñukoy jox mom an-najashi buñu démé mun wa kana ahabbu ma yuhda ilayhi min al-ard al-adam fajama'na adaman kaseera mun bokkon na nak ci li nga xamne moy li gina mag luñ ko doon jox moy li nga xamantene moy der moy der yi lañ ko do moy der yi nga xamne dañ ko doon jëlé fofu la diko jëlé makka ndax dañ moy seen gatti buñu leen rend won gaay lool dafa baaw ndax ci lañuy dafa do yéere ba légui yenn jaguet yek yenn dal yek yoy yep ci der lay joggé ak yéere yu diis yek yoyu non néna ñu dajal la ci lu bari summa kharajna hatta qadimna ala an-najashi ñu dajal ci lu bari genn ba aksi ci an-najashi munafa wallahi inna la'indahu idh jaa amr ibn umayya ad-damri mune ñun dal legi ñu dem ba ag ci najashi neena dal ma ngi wax ci yalla ne fa la ñu neenon rek après ñu gis ben way ñew muy amr ibn umayya ad-damri Sayyidina Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu gisone nagn tarjama wi wala non est ce que gisone nagn tarjama Sayyidina Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu hein mas nagn ko gis si gis nañu ko bu yag mune mom lan moko fu andi won mune wa kana rasulullah qad ba'athahu bi kitabin katabahu yuzawwijuhu um habiba bint abi sufyan mune yaron tiba lay sahab sam dako yonni won ci dax gison nañ bañuy gis yaron tiba lay sahab sam bi mi den sayyidatuna um habiba di yaayu julin ni ne kon doomu Abu Sufyan ibn Harb Sayyidina Amr ibn Umayya ad-Damri bi la yoni won ci an-Najashi lol nak la ne bobu nak bi ng koy yoni non lañ dajé mom fofale légui bi ñu dajé mom légui moy mu fekk ñu fofu ñu ngi tok après mom mu dugg ci ci négus bi Nena ma wax sama gaay Nena waji dugg fa taxala alayhi summa kharaja min indihi moy fañu tok non moy do ñew tout temps nek bour bi fimñu accueillir non après dañu jekk rek gis na amru umayya dal di ñew dugg ci ñu accueillir ko ci najashi mu dem wax ak mom après gennat Nena bimu genné mune mané ñima andalon man amru al-as هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك سررت قريشا وكنت قد أجزت عنها حين قتلت رسول الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم mune mom sayna amru mlas mune bimu duggé gennat mané wa ñi ma nekkalon sama gaay mi ki xam ngeen ki mo amru mnu umayya ad-damri wa mi est ce que gisu ngeen ma dugg ci najashi comme que gennena ma dem wax ak mom laj ko ngir mu dox mako livre ñu bu ko defé fa darabtu unquhu ma dal di ferimb dox ji moy ma dal di koy ray hein fa ila faal tu dalika mais bu moko ray mais sarat quraishana wa quraish dina len beglo quoi wa quraish dañuy beg hein ta bu moko defee moy fayul na len li len dal ay badar ak yoyu bama rayé ki nga xamantene moy ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam gay d'accord mu duggu nak ci annajashi mune fa sajatu ma dal di sujud neena fa sajatu ma dal di sujud ma dal di sujud lahu kama kuntu asna ma dal di sujud comme ni ma don moy bobu boy buñ duggé ci bouré ni ñi incliner wo ngir wone ko bo moy non lañ koy nuyo comme ni ma ko don défé ah neena fa qala munema marhaban bi sadiqi ahdait li min biladika shay'an qala qultu na'am ayyuha al malik ahdait laka adaman kathira neena maneko ah waaw neena ma duggé muné mu gis ma mom najashi muné ma marhaban ah bienvenue sama xarit bi way ah marhaban bi sadiqi may amru nak amru xam nga nal mom nak ki le won muné ko marhaban bienvenue bi habibi bi sadiqi bok sama xarit bi nako ndax andil nga mo way adiya andil nga mag ay cadeau ci bi nga se deuk ba nga joge quraish mak munako waaw andil na la ay der comme ni wa koy de moy ni ngeen gina beugue fofu rek la ngeen fa gina sop andil na la ci de der yi kay yu bari la ci andil akama ci andil lu bari neena après nak ma daldi su maqaddamtu fa ajaba ma andi affaire yi daldi koy jox mbir yi nak daldi koy yem mbiri dal diko yem moy mu contanti wa farraqa minhu shay'an bayna batariqati mu jël ci partager ci lu bari way ak ñi nga xamne moy c'est fidèle conseiller bitriq batariqi neena li ci dess mu dal di diglé ñu dal dikoy am fuñ ko duggal ah mo deglé mom ñu bind ci dal dikoy denj néna nak bima gisé nak mu contane ak ni mu contane ci cadeau yi vraiment légui nak ma placer nak sama bëgg nak manako ayyuhal malik inni qad ra'aytu rajulan kharaja min 'indika wa huwa rasulu aduwwin lana qad watarana wa qatala ashrafana wa khiyarana fa'atinihi fa'aqtulah neena ma gisee nak mu contane legi ma placer sama ma def placement maneko ayyuhal malik moy ay son altesse sa majesté son auguste wala yoy lañuy waxe ak kilifa yi wala do ñew rek même monsieur le président do ñew rek jaar ci kudum Emmanuel Macron de da nga nan monsieur le président wala son excellence nak man fogna ambassadeur lañ koy wax senegal nak mom président yi son excellence lañ yox france mom duñu wax ap président son excellence mais son excellence mom xamna ni ambassadeur yi lañ koy wax xawma nak lutax senegal président bi mom même ci ki da ngay gis ñu bind ko ci photo officielle son excellence mouje tangam ak sangam lolou man ambassadeur yi la ci xamone budé nak amna xamna ñom dañu xam xam bo xamné aguma ci comme ni mu bare ñom luñu xam ta xawmako legi neena nak maneko me yow ya ayyuhal malik yow bur bi man di gisna ben way bu genné ci yow legi ta koku ndaw kiko yoni suñu non la koku taxna ñu ñak lu bari raynas ñi nga xamne ño ginoona tedd ci ñun ak ñi gën ci ñun wa dama lay ñaan mais doñu ko jox fa antini jox mako fa aqtula bu ko defé maray ko neena mako wax rek fa ghadiba min zalik an najashi mer ci sasi mun wa rafa'a yadahu fa daraba biha anfi darbatan dhanantu annahu kasara neena me gis nga dafa mer ba gis nga bima feugge yekeuti loxom rek feugge mako dor sama bakkan bi lu dor bo xamne mais gis nga bim ne reul man dama ne won sama bakkan bi dam na waaw ñaari pakkan bakkan yi baxu bakkan yi di soti commencé fabtadara man kharaya faj'altu atalaqqa ad-dam bi thiyabi فأصابني من الظل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقا منه نين بيمني دور متل سما بكان بي موم داما نت سما بكان بي موم دامنا ماكو ني كوماسي دي سوتي ديريت ما گاو جيل سما ييري دي تي نوب ديريت دي والله نين دالنا ما فوفو بس بوبو تي گاتيه lo xamne yaakarna ne buñu xaron souf ci bu souf ci xaron de ma dal di ciy duggé ndax ragal guma ragal ne ye atisé na nak sanju mbour bi meru mbour bi atisé nako tay rek ma am problème way tay rek way man amrum nul as tay la don xaar tay mo don sama bis ay way jila ana tay moy suñu bes a muné ko muné ko ginaaw bim ko waxé lol ah door bi safna de hein nena nak legui bour bi nako yow neko yow da nga may lacc nena manako maga wax ko neko ayyuhal malik law dhanantu annaka takrahu ma qultu ma sa'altuk munako yow bour bi de buma xamone li ni beggoko li ni beggoko konon te kon donuma lako wax donuma lako wax ma gi jegalu bu bax buma xamone ne li ni mala wax ah beggoko de konon te kon duma ko wax legi neena nak après fastahya wa qala ya amr bur bi nak rus nak ci lol bima waxe lol moy mu am kersa dal di ko ci dab mais xam nga na yaasi de mujjon tu te dina ko wax ni munako ya amr tasaluni an u'tiyaka rasul man yatihi an-namus al-akbar alladhi kana yati musa alayhi salam walladhi kana yati isa alayhi salatu wassalam litaqtula munako ya amr munako wo est ce dang may laaj lo xamne moy mu xawa tamperé kaddu gi nako ndax yow sax est ce dang may laaj jo xamné ma jox la ndaw ko xamanteni ni annamus moy borom secret bo balé di sayna jibril dakoy dikkel li jël ay wax yu ci borom bi di ko andil alladhi mi nga xamné mom namus bob nga xamné kana nekon ya ti musa do do dikkel sayna musa alayhi salatu wassalam والذي كان ياتي عيسى تمدون ديكل سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام فتقتله كومل نون غاماي لاج كومو يوني غنان ما جوخ مكو ماراي كو لول غاماي لاج ها سيدنا عمرو نانا نك فغير الله قلبي عما كنت عليه وقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف انت نانا نك ابره بي مناجاشي وخه لي نك بون سي لا سما كي نك سما خول نك دال دي ريتورني و بون موي ما ген موي كيفر غما ايدي يفر يما رون اك مي ماكي منول دال مو كومانسي نك سوبيكو ما واخ سي سما بوب ني مي دغ جي ني عربي خم نان كو داخ لولو تخ وا يثرب اندك موم وا مدينه ak ñeneen and ak mom wal ajam ak ñi nga ñi dul arabit xam nañ ko najashi wo ngi bokku ci ñi upp xel bokku ci buri jamono ñi and ak mom ak ñeneen ño xamne gis nañ leen ñu joge feneen diko gem wa tukhalifu ant me yow amr neena may wax sama bop nan mi arab yi xamne deug la ñi do arab xamne deug la yow amr ibn al-as yow yaay wutek lolu deug joj neena summa qultu ginaaw gi nak mané atashhadu ayyuha al-malik bi hadha legi nak ma bëgg gina leerlu est ce najashi mom dafa nek ci l'islam moy gëm na tax xam nga moy bo gëmé né Sayna Jibril ma doon dikkel Sayna Musa ak Sayna Isa alayhi musallatu wassalam moy dikkel yonnati ma lay sar sa moy gem na ni kon yonnati la comme ñom neena nak bëgg leer lo affaire bobu quoi manako atashadu ala hada manako najashi est-ce que yow bour bi ayyuhal malik atashadu ala hada nako ndax yow da ngay sédé li moy bi hada bok atashadu ayyuha al-malik bi hadha yaw sede nga mbir mi ni gem ngako non te ki ngako khala nam munako waw ashadu mangi sede bihi inda allah ya am mangi sede fa yalla yaw amr ken li mala wax ni la demé waw ken anna musul akbar sayna jibril alayhi salatu wassalam malon dikkel ñele moko dikkel waw légi nak amru néna mané fa antini najashi nako fa atiani wattabi'hu fa wallahi innahu la ala alhaq wa la yadhharanna ala man khalafa kama dhahara musa alayhi salam ala fir'aun wa junudihi néna ki né am najashi nako kon nak amr man li malay inviter moy top ko dugal ci l'islam ji nga top ko ma ngi wati yalla ne mom ci deug la ne mom sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam ci deug la ne wala yadharan ala man khalafa dina fete kaw kep ko xamne dafa wute ak mom kama kem ni nga xamne dhahara le fete kaw Musa Sayyidina Musa alayhi salam ala fir'aun limu fete kaw note ki nga xamne moy fir'aun wa junudihi ak nya nga xamne ñoy ay soldaram ñoy ay soldaram ha lol la ko an-najashi wax legi mom lan la def est ce top nako ha legi neena manako atubayuni lahu ala alislam bim mo xé lol mané an-najashi nako ya ayyuha almalik nako yow bour bi ndax man nga ma jaayantelal pour mom sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam ci l'islam moy ma duggu ci l'islam jaare ko jaayante ak yow jaayante ak mom me jaare ko ci yow qala munako na'am ahakay lol kay man ko munefa basata yada fabaya'ani 'ala al-islam mu daldi talal loxom mu daldi talal loxom mu daldi may jaayante ak man ci li nga xamne moy l'islam wa hakuma ko lol legi kon ci nonu la sayyidina amr ibn al-as duggé ci l'islam legi ngareme kon mom mais mu duggu ci l'islam ne la waw legui lan la def ginaaw lolou neena thumma da'a bi tastin fa ghasala 'anni ad-dama wa ghas wa kasani thiyaban wa kanat thiyabi qad imtala'at bid-dami fa alqaytuha thumma kharajtu 'ala ashabi neena ginaaw nak lolou mu daldi laaj ñu andil ko ben ndap post bo xamne dañ ci def ndox neena mu raxasal ma sama deret yi ba lepp set mu daldi may jox ma solal ma ay yere mu ne nak sama yere mom yima yoron kanta yima yoron bi may door ci bakkan bob mom yere bobu dafa fess del ak deret légi nak ma jël ko ma sann ko léna néna ma daldi nak génn nak daldi ñëw ci ñinga xamné ñoy sama gaay ñi ma doon xaar ci biti dama andon ak ñom jëgëwon ak ñom quraysh mune fa lamma raawni biñu ma gisé fa lamma raaw kiswati najashi surru bi zalik biñu gisé lima sol ñu xamni li mom najashi mako momako sol lo tax bi may duggu legi sol mo won li ñom xamuñ li xew pour ñom legi nak ñu bekk ne ah kon de ñun suñu affaire baxna bour be bekk ci amru ba jox ko yere yu rafeté ni changer ko yere kaw kawam yi mu joge fele ca makka saway yere arabiy wam yi ñu changer ko andil ko yere yere bour ñom ñu contane wa qalu ñu ne ko hal adrakta min sahibaka ma aradt mak suñu ne ko wal ja amru ba am nga ci limba joté nga ci sa waji sa xarit bi muy an najashi la nga beggone neena fa qultu lahum karihtu an ukallimahu fi awwal marra a'udu ilay neena nak moy ñamewu leena wax na dafa tuup legi mo ne len bon dama koy baña demander liñu taxo jog comme ma ñongi do mang koy doora gis ni bima accès legui ni mang koy doora gis ñew rek wax ko lolu do lolu lay bañ quoi damay bañ incident diplomatique lay bañ dama koy baña wax ci suñu premier rencontre na baye ba suba après bu ko defé ma ñëwaat fi man leen fa a'udu ilayhi dina ñëwaat bu boba nak ma wax ko li nga xamne mom lañ bëgg fa qalu gay nako ar-ra'yu ma ra'ayt nako nak ah amru nak xalaat bi moy li nga gis la qala nena fa faraqtuhum wa ka anni a'milu li haja nena ma daldi nena après nak ma daldi len fay bayyi nak ma daldi dem ñu daldi dem ma bayyi len fay bayyi melni dama am ben soxla bu may dox comme ça ñom ñu bañ ma top comme ça ma bayyi len melni da am lu may dox yi ñewat munafa amattu ila mawdi'is sufun neena ma dem mais fala len bayyi dem tafes fa nga xamne moy ci buñ doon tay dañna embarcadère xawma fiñi jëlé gal yi ngir mëna dem neena fola jubal directement ndax mom xamna fa ta yag na ñew fofu muné bama ñewé fa ajidu safinatan qad shuhinat tudfa neena ma nga fa fekk li nga xamne ben gal go xamantene ni gal la go xamne ma nga ko fa fekk mom paré na ba gaay diko pousse moy ngir yobbu ko waaw neena ma paré diko pousse ngir moy buñu koy ki ngir mu daw neena nak bim démé nonu nak man amru nak ma ki bima gisé lolu ma dal di dugg ci gal gog waye laaj bi moy ana c'était pourquoi lan la fa fan la amru jëmon bam ñëwé gis gal gog mu ne farakib tu ma'ahum wa dafa'uha ñu dal ma yek and ak ñom ñu fekk gaay di pousse gal gi ngir après mu mëna am mu mëna dem légui fan la jëm mom ak lan motax mu dem rek bayyi gaay nonu ak fan la jëm ndax day dem ñëwaat légui wala lan mo xew lool inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñëw inshallah ta'ala الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين